Ja, dit is weer een nieuwe aflevering van Doings and Happenings. We zijn, het is vrijdagavond, 29 september 2023. We zijn op het Spui, aan de voet van het Lievertje. En wel hierom. Volgens een agenda is hier zometeen om 9 uur Hiha Happening Provocation Number 2. Reminder, this is a bring your own orca marine event. Mobilize your local marine life forms and bring them to Spui in solidarity with the radical organization of killer whales. Hear ye, gather all you dwellers in the children of Amsterdam, for on Friday the 29th of September at 9, a decentralized neo-provotarian movement will once again meet at the feet of the statue at Lievertje on the Spui for a happening. A second rendition in a recurring and ever more evocative tradition. It calls on all inhabitants of this corrupted city to happen individually and collectively. It ushers in a new age wherein the structures that we know might come to fall in a cascade of chronological disturbance, floods, evolutionary nightmares and revolution. As the spirit of Mokum shows herself before us, the structures that have demanded our servitude and sought to put us in chains might once more come to light, so that we may avert the apocalyptic consequences that will otherwise come to pass. And so it was that even after the first ritualistic unearthing and expressing of unrest and vivacity, the government fell, the techno-bike conglomerate Van Moof went bankrupt, and orcas continued their fervent war in the reclamation of their living spaces. It is thus that we need to be encouraged by these marine mammals who are... Well, hebben we wel gelijk? Even kijken of het allemaal wel een beetje werkt. Oh ja. Nou, we gaan gewoon verder. We waren gewezen bij Van Moof went bankrupt and orcas continued their fervent war in the reclamation of their living spaces. It is thus that we need to be encouraged by these marine mammals who are our fellows and who follow their example by taking back the streets and canals of Amsterdam. Let doors be painted, houses filled. Let Spui ook in the Dam and the Wallen once again become a place for the Amsterdammer. Let it once more be a place where living beings come to be, instead of one where solely tourists come to find an amusement park tailored to their needs. Let it be amusing and Dionysian, but not in the boring and deflating hedonistic manner that is the current norm. And so it is of the utmost importance that we free ourselves of the shackles of the sorry consumer, the ostrich, that flightless bird is addicted to hate, sensation, mindless scrolling, and illusions of grandiosity and shame. They need to provoke and be provoked. For in our plight, we will not only consume commodities, but ourselves and everything around us. And yet there is a different path that we might take. A collective individuation and transformation. We need to manifest change through unashamed expression in absurdity and beauty. We need to build a new society out of the ashes and rot of one that is unsustainable as to principles of collective responsibility. We need to happen. For if nevertheless we stay idle, repressed by addictive hocus-pocus and turmoil, catastrophe will come to pass. And in our deformed attempt at flight, we would lose our wings and fall as Icarus into the destructive seas below that will inevitably engulf Mokum. Concluding, halt this haphazard hurry by hee-ha happening. Nou, dat is dus hoe dit aangekondigd werd. Met dan op een poster. En dat is het clubje wat dit doet, dat heet, noemt zich Neo Provo Future Times. En ik zal nog even hun zelfbeschrijving erbij pakken. Dat is ook al ontzettend geestig. So, this is about Neo Provo Future Times. This is the call to all of the roof dwellers, anarchists, squatter pirates, basement divers and wizards. To the conquistadors of bread, the crusty cyborgs, the shrimp eaters, the crab lovers and digital addicts. The doom scroller shit posters, the long-haired lazy youth, shoplifters and submarine vandals. We, the wingless rats, the doves of yesterday, and the addicts of tomorrow have finally found a new hope. Our motto has always been that although we know we have already lost, we don't want to miss out on the opportunity to deeply provoke the foundations of this society one last time. But times have changed. When Klaas Vaak traveled to 2023 to warn those from times past of floods to come, he didn't expect the divine doves to already be this gray and old. In their conquest of bread, they were failing. Already a new generation of rats was swarming to replace their winged predecessors. But these rats were aimless, harmless creatures, not realizing that the wings they so longed for were not just lost to be found, they were stolen from them. Class had become hopeless, for the people of 2023 were the last generation able to prevent the darkest timeline of today, and so he sought the advice of the ancient pigeons. The pigeon cooed hope into the hopeless ears of Class, for they told him that, while the subversive magic of Amsterdam lies dormant, the spirit of Mokum still lives amongst its people. All they had to do was cure themselves from their digital opiate addictions. Through their square eyes, the world cannot be seen as it is. They scroll and scroll until their thumbs go sore and then some more. Complete cynical pacificity is their result, forgetting the beautiful feathered wings they once had. But addictions can be cured. Take flight. The old pigeon fought their own war against their nicotinism. Surely our fight is possible to be victorious too. After all, digital opiates are way more harmful than those wretched cigarettes. For while smoking may kill you in the future, a life spent scrolling isn't a life at all. Class sought to make the new generation of old, the wingless rats, aware of their addictions and aware of their ability to soar amongst the clouds. Together they soon set out to build the ark that as of today floats on Spuy Lake. Of course, Class made sure not to repeat the mistake of our timeline where the oh-so-crucial pigeon couple got devoured by the two orange lions and the giant yellow clam from the neighboring room. A crucial mistake, since the pigeon's extinction meant there was nothing to signal the end of the flood, dooming the people of today. Hopefully, this time, the pigeons will stand the test of time and will soon spread our wings and fly to a brighter future. Provoke, provoke, provoke. It's a hee-ha happening. To channel the subversive magic of the spirit Mokum, provoke the little cogs in the time bomb that this society is, and rid ourselves of the addictions of tomorrow. A smoking ritual is performed every now and then. Join us there in our collective search for our wings lost. Pas op, Provo's, wij verliezen een wereld. So, it's a self-description by Neo Provo. Future Times, dat is een club die het organiseert, ja, als we dat zo mogen noemen natuurlijk. En dit kun je allemaal vinden op radar.spot.net, waar je alles kan vinden wat van belang is. Zoals omdat er vandaag nog meer dingen aan de hand zijn. Het is vandaag tenslotte zaterdag 29 september. Was er vanmiddag hier vlak om de hoek op de taksteeg nummer 6 een takcafé, een takfree shop. Dat is allemaal klaar. Dan is er een leg social evening. De leg is de onverprezen hackerclub bij de binnenpret. Die hebben vanavond een advies, hulp, spreekuur, barcafé, boekwinkel, info, shop, bibliotheek, guided tour, werkplaats, DIY. Ja, yeah. Dat kun je allemaal doen bij de leg. Op de eerste Schinkstraat bij de achterdeur in KZ binnenkant. Dan is er ook hedenavond in ADM Noord het Eetcafé op het Groene Veld. Ik denk dat je te laat bent om te eten, maar er komen nog wat beetjes en alles. Dus ga erheen, vermaak je. Dan is er nog in de Molly. Hedenavond. Oh. Nee, het is niet in de Molly. Oh, dat is grappig zeg. Aman Molly Practice of Modern Music is in Joe's Garage. Zo. Dus dat is een raar muzikaal gebeuren. Ik heb daar helemaal geen verstand van, maar dat is vast ontzettend leuk. Dan is er nog in de Okkie. Is er geregeld ontregeld. En dat is met Cowboy Builder, Slina en Mlin. Dat zijn twee Poolse acts en iets met SCH, ik weet niet wat dat betekent, waar het dan vandaan komt. Dan is er in Filmhuis Cavia, is in de serie Kissable Screens, is er Los Hijas del Fuego, oftewel The Daughters of Fire, 2018. Feminist, porn, queer, lesbian, pony, sex positive. Hartstikke mooi. En dus vanavond hier op het spel bij het lievertje. En hierha happening. Voorlopig is er nog eventjes helemaal niets happening. Ik zit gewoon lekker rustig te wachten. Nog een biertje bijgenomen. Café Hopper zit echt helemaal afgeladen zoals gebruikelijk. Het bier is niet aan te slepen. Ik heb gelukkig mijn eigen biertje. Dus, nou ja, het is gezellig zonder de noemen. Het is wel druk, het is vol. Het zou als iemand kunnen zijn die ook voor een happening komt. Zoekende blik. Een oudere man die aankomt fietsen. Zij is aan het zoeken, zo lijkt het. Ook hij heeft nog niet gevonden. Heel veel zoekende mensen. Ondertussen is bij Atelier een boekhandel. Er is ook iets aan de hand met de koningin of zo. Ik zie Basje Boer daar zitten. En het vreemde is dat de vorige keer dat er hier iets gebeurde, bij het lievertje, was er ook al een link met Atheneum. Toen werd er een boek uitgegeven, meen ik. En dat is vandaag nu het geval. Er is wel iets aan de hand. Dat heeft toch waarschijnlijk met Connie Palme te maken. Misschien komt er een nieuw boek uit of zo. Of een oud boek. Ja, ik heb eigenlijk geen idee of Connie Palme, waar zou die er nog zijn? Een mannetje is al een tijdje weg. Maar, zo. Anyway, er zitten allemaal mensen voor de deur bij te nemen. Zou ze natuurlijk even lastig kunnen gaan vallen, maar ik zit hier eigenlijk ook wel lekker. Nou, de situatie bij het lievertje is nog steeds uitermate rustig. Het is een vrijdagavond, zoals alle vrijdagavonden denk ik hier. Ik kom er niet zo heel vaak, maar het lijkt me zo toe dat dit het zo uitziet hier. Een afgeladen café Hoppen, een enorm terras vol met borrelen en ballen. Ah, er hangt ook een bal boven het café hangt ook een bal met een stropdas. Kijk, uit over zijn vriendjes. Gezellig. Zullen we het nu noemen, maar het is gewoon zo'n vrijdagavond op het Spui. Ja, het lievertje staat er nog niets vermoedend bij. Geen idee wat zich zo meteen gaat afspelen natuurlijk. Ondertussen is het, het is 8:50, dus we hebben nog 20 minuten voordat het, de happening zich gaat uitbarsten. Ik ben eigenlijk steeds op zoek naar blikken die iets verraden. Kijk, hier gaat iemand zijn fiets neerzetten. Die heeft een tasje met spulletjes. Iets. Hoi. Ja. Bon appetit. Lekker tortilla chips. Voor de rest bitter weinig. Gered van een verbrandingsdood. Zorgvuldig door onze gewaardeerde daklozen met een regenboogtas van de Adolf Heijn staan we daar. Vuilnisbak te ontdoen voor statiegeldwaardige blikjes. Ah. Ik zie dat de politie is inmiddels ook gearriveerd. We zijn er ook vroeg bij vandaag. Of is het toeval? Ja, we zullen het nooit weten natuurlijk. Misschien wel. Feit is in ieder geval dat er een politiebusje daar voor. Oh, shit, dat is over. Ik ben even het geluid kwijt nu. Zijn we er nog? Ja, ik heb weer geluid. Er staat een smerig busje. Is het mogelijk, zeg? Het smerig busje is nog eerder dan de actievoerders. Ja, ik weet niet, dat kan je natuurlijk ook geen actievoerders noemen. Mensen die een happening laten happenen. Ja. Maar goed, ja, die smerigbus die staat echt daar te wachten. Ja, misschien is het een gebruikelijke vrijdagavond toestand. Dat het hier altijd met ongeregeldheden zo gepaard gaat door een overmatig alcoholgebruik van de ballen. Dan plein ook wankelen en geen idee hebben wat ze aanrichten. Maar goed, het kan ook zo zijn dat de politie hier klaar staat om in te grijpen zodra het lievertje on fire gaat. Maar we zullen het zien. Ik had wat signalen ontvangen dat er bepaalde mensen ook hier aanwezig zouden kunnen zijn. Ook die heb ik nog niet gesignaleerd. Er lopen wel wat mensen zo heen en weer hier en daar, maar die lijken toch nergens iets mee te maken te hebben. Het lijkt er dus op dat. Wat er nog het meest met deze hele happening te maken heeft. Als enige aanwezige is de politie die daar volle ornaat in afwachting van de gebeurtenissen. Kijk, daar loopt het stiller. Gaat nu een stiller die loopt naar de politieauto toe. Ik zit net lekker achter het struikje, dus we kunnen mij niet zien. Checken of dat inderdaad stiller is. Nee, nou. Ja, hij doet alsof hij er niet bij hoort, maar volgens mij is het wel degelijk een stille. Er loopt een man nog op het plein op. Ja, is dat nou een stille of is dat een happenaar? Nou, nee, deze lijkt toch een beetje de weg kwijt. Dus nee, dat is geen stille, dat is geen happenaar, dat is eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon een wezen wat de weg kwijt is. Hij lijkt langzaam zijn weg meer te vinden. Maar raakt alweer verstrikt in de hoppen. Ja, nee, die raakt volkomen verstrikt alweer in de hoppen. Dus die is voorgoed verloren. Voor vandaag in ieder geval. Gaat niet meer goed komen. Ja, dan moet je ook niet de hoppen inlopen natuurlijk. Nou, Smeren staat ondertussen nog steeds ver verwachting. Ten einde begint het leeg te lopen. Ja, nou, dus ja, om kort nog even samen te vatten. We zitten met het radioprogramma Beings and Happenings zitten we nou live op het plein. Omdat er zo meteen, over zich 10 minuutjes, zou er zich hier een hi-ha happening moeten gaan afspelen. Nieuwsgierig als wij zijn bij Radio Botshop, willen wij natuurlijk graag even kijken wat er hier staat te gebeuren. Ik zie nu een soort van transportfiets. Oh, dat is dat was een tafel, denk ik, bij het ateneum. Nou, meanwhile, we zitten dus in afwachting van de hi-ha happening. Provocation number 2. Ja, ik weet ook niet waar dan die eerste provocation. Oh ja, dat had ik even opgezet. Die was ergens in juli, maar die hebben we dan gemist. Zelfs Radio Paddepoel mist wel eens een provocatie. Maar dus dat zal dan zo meteen gebeuren. Ik zie vooralsnog weinig inleidende bewegingen. Zelfs het politiebusje dat beweegt niet. Het staat gewoon stil aan de overkant van de Spuikstraat. Nee, dat is de nieuwe zijde. En dat busje dat snelt nu voorbij. Dat is waarschijnlijk op weg naar iets belangrijks. Want in tegenstelling tot de ons toegewezen smerigbus die daar gewoon stilstaat, niks te doen. Net als wij trouwens. Ik zit maar op een bankje gewoon niks te doen, een beetje een biertje te drinken en even te kijken naar iedereen op het terras en bla bla bla, fietsers. Wat een toestand. Nou, vooralsnog, ik hoop steeds dat er dan iemand verschijnt die dan opeens, weet ik veel, als je kleren uitdoet of een brandende fakkel uit zijn binnenzak haalt. Of je een hoofd gaat staan. Maar ja, er gebeurt helemaal niks. Met ons gebeurt ook nog even helemaal niks. Even kijken of er nog iets op de telefoon gebeurt. Oh. Niet streamen op laatste wat. Oh. Nou, het is op de laatste vrijdag van de maand blijkbaar nu. Ja, oh ja, dat is het. Zijn we dus Nou, ik geloof dat alles toch wel goed is. Ik weet niet precies wat ik wat dit allemaal betekent, maar ik denk dat we nog wel live zijn. Ja, ik krijg allemaal berichten binnen. Ik ga voor de rest de berichten maar negeren, want volgens mij zijn we gewoon live. En volgens mij gaat dat binnenkort gebeuren. Ik zie volgens nog weinig mafkezen. Die zich als Future Times zouden kunnen voordoen. Ik zie wel iemand. Oh. Een lachende toerist bij het lievertje. Schaterlachende toerist, zeg. Dus misschien is er wel iets leuks aan de hand. Dat zou kunnen. Dan zijn wij stille getuigen. Zit hier nog een plukje overgespanjeerde dames toeristen die hun shoppings aan elkaar laten zien. Hele deftige tasjes hebben ze bij zich. En, kijk, er is sprake van een soort selfie moment even met het lievertje. Zou dit dan de happening zijn? De ultimate consumer chickies. Zwepen met hun aankopen over het niets vermoedend over het lievertje. Die weldra in de fik zal worden gestoken door idiote activisten die zelf ook helemaal de weg kwijt zijn. Goed, nou dat was even heel spannend allemaal, geloof ik, of niet. Maar nu in ieder geval niet meer. Tijd zal ik niet willen beweren dat provo's mensen van de tijd zijn, maar deze mensen noemen zich de future powers, dus die zouden nu toch ook al hier moeten kunnen zijn. Zou zo nodig uit de toekomst komen, hè? Kan zo wel 5 minuutjes uit de toekomst hier zijn, of moeten wij dan 5 minuten wachten? Kijk, daar is een activist gesignaleerd. Ja, en gelijk nog een politieauto. Ja, het is, we lopen in de gaten. Kijk, het is een ras-echte activist. Ja, goedemiddag. Het is staat er klaar? Ja, die staan al een tijdje in de aanslag. Ja joh. Gaat ze allemaal, gaan ze allemaal doen dan? Ja, weet ik niet. Het is uitermate gezellig hier. Kijk, zo gezellig is het. Peter zou meteen agressief worden. Peter? Ja, dan hoort hij hoort gelijk. Dat het 0.0 is. Gaar kan hij dat horen, joh. Ja, dat hoort hij, ja. Dat hoort hij gelijk, ja. Andere bubbels. Ja, omdat hij, als je een gewoon biertje heeft, een hogere cis. Deze is een beetje flauw. Het is meer zo poep. En die andere gaat zo... Een beetje vlakke cis dit. Ja. Zo afgevlakte cis. Ja, nou heb jij al andere signalen ergens? Andere signalen? Nou ja, ik wilde nog wat in elkaar zetten, maar ik was naar de Hoef. Oh, je was naar de Hoef? Ja. Cool. Ja. Zevenhoven. Was je daar voor het eerst dan nu? Ja, voor het eerst, ja. Oké. Okay. En op zich ging het nog wel aardig hoor, die aansluiting naar Uithoren. Is de bus naar Uithoren. Oh, je was met de bus? Ja. Maar dan moest je uiteindelijk met een soort buurtbus 40 minuutjes. En dan heb je inderdaad, wat door vrijwilligers wordt er dan zo'n bus. Met lokaal busje. Waar je dan, kan je ook zeggen waar je eruit wil. Ja, want OV is een basisvoorziening. Hè, dus dan, Nee, maar dat dorpje of dat aan het kanaal daar is nog best wel druk. Ik weet niet. Of ja, er zijn best wel wat huizen nog. Ja. Het is niet helemaal dat er niemand woont. Nee. Maar het is wel in the middle of nowhere. Een nederzettingje is het. Ja. Vroeger, toen we nog winters hadden en ik nog in die buurt woonde. Wilnis, toch? Ja. Hadden we van die schaatstochten. Oh, zo dan weer. Ook door de Hoef heen. Ah, oké. Schaats. Want dat is heel kronkel, het kronkelt ontzettend. Het is een kronkelriviertje, dat is heel leuk schaatsen. Ja. Nee, het was heel mooi. Maar een mooi huis ook? Het was een beetje. Het is op zich wel een heel mooi huis. Het lijkt wel als. Hij was een of andere vage. Die vader die wilde de Einstein-theorie of zo, wilde die weer leggen. Einstein? De relativiteitstheorie. Wat, de ESMC-kwadraat? Ja, hij wilde aantonen dat die niet klopte. Was hij aan het debunken? Ja. Hij was nogal fanatiek en dus hij was helemaal met professor... zo noemen ze hem in het dorp, de professor of zo. Hoog tijd hoor, dat die Einstein eens een keertje gediepeld wordt. Ja. Iedereen gelooft het maar de hele tijd, maar niemand begrijpt er wat van, toch? Ja. Ja. Blijkt helemaal niet waar te zijn. Hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, anders hadden we toch nooit al die donkere materie gehad en zo. Het zijn wel duistere zaakjes hoor, met die Einstein. Ja. Ik weet niet wat hij allemaal in zijn schild voerde, maar... Nee. Er zat meer achter hemel en aarde dan in zijn ballen zat, volgens mij. Wat? Nee, het was een ander boek. Oh ja. Wil je nog een biertje? Oh. Ja, is goed. Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Oh, toch. Nou, ja. Toch nog naast het... Het is van de Atheneum, ja, er was een of andere... Zat dat een vrijdagmiddag dingetje borrel aan of zo? De gang. Oh, is dat gewoon een borrel? Nou ja, ik weet het niet. Ik dacht al, misschien is het gewoon weer, hebben ze weer iets of zo. Want de vorige keer dat hier iets was. Kijk, dit is wel echt een Amsterdamse blonde. Echt Jordaanese hoppentoppen type. Bij de hoppen, ja. Ja, Jordaanese hoppentoppen type. Helemaal. Ja. Maar want de vorige keer met die kabouter shit en zo, was er ook allemaal dingen met Atheneum. Maar toen was er zo'n boek. Wat ook gepresenteerd werd met die kabouter demo. Dus toen was het connected. Dus ik dacht dat het nu misschien ook weer connected was, maar ik denk, hè. Wat met de kabouters? Ja, met Atheneum en zo. En, oh, was Atheneum er ook? Nou, toen die keer wel, want toen hadden ze zo'n boek uitgegeven, weer opnieuw of iets, weet ik veel. Ah, oké. Okay. Zo'n provo boek, weet je wel. Oh, zo. Nou, ik vind het wel, voel jij al iets gebeuren eigenlijk? Of, nou, ik zie daar wat studentachtige types die leken een beetje vragend. Beetje kunstacademie, studentachtige types, maar ja, Noah, ik kreeg via Noah, die zette dat in de noise group. Okay. Van we hebben van Move is failliet gegaan door ons en wat nog iets stond erbij, toch? Ja. Ja, ik heb net dat hele dingetje ervoor lezen. Oké. Okay. Ja. Dat is een behoorlijk lyrische toestand allemaal. Ja. Maar ja, inderdaad, Van Move is ondertussen failliet gegaan. En, ja, grotere veranderingen in de bewegingen brengen. Het is wel volle maan. Ik heb wel een soort van. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, dus ik heb wel een. Zo'n leuke. Ja, was een hele aardige vrouw. Ja. Peter heeft het echt getroffen. Wie was dat? Oh, die van ja, dat in huis. Dat, oh ja, ja, we zitten hier wat privézaakjes te bespreken betreffende een huis. Ja, ja, dus een vriend van mij woonde 10 jaar bij mij. Toen had ik hem eruit gegooid omdat ik een Turkse vriendin had die ging immigreren naar mijn huis. Ja, lekker ding was dat. Ja. Oh, sorry. Mag je niet zo zeggen, maar die was heel aardig. Een lekker object. Dat was. Nee, was. Ja. We hebben nee. ook nog helemaal mee in Canada gezeten. Ja, ja, ja. Nee, dat is heel leuk. Maar ze was wel een beetje borderlinerig. Ja. Dus, het was heel lastig ook. Met natuurlijk die vergunningen, verblijfsvergunningen en weet ik veel. Ja, ja, moesten eerst in. Was een heel gedoe. Dus ze kon beter in Wenen blijven ook. Maar toen, lang verhaal kort, die vriend van mij, die is nog steeds op zoek naar een huis en die wordt nu ergens anders uitgekikt. En toen, via kreeg hij het aanbod van, oh, wil jij misschien, je kan in een huis wonen in De Hoef, want mijn vader is overleden en het staat helemaal leeg. En ik heb ook nog een zolderkamertje op de Gelderse Kade, misschien is dat wat voor je. Nou. Ah, dat is goed aanbod. Nou begint er iets te komen. Hey, ah. Nou zeg, Toe is er ook joh. Iedereen is er opeens. Ja. Nou, het geweldig. Hallo. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ik kan ook nog wat Radio Patapoe. Ja, we zijn live van Patapoe. Wat doe jij hier dan eigenlijk? Hè? Wat doe jij hier? Oh, ik was gewoon, ik ben hier voor het eerst. Ik ben een toerist. Oh, je bent een toerist? Ja, kijk, we ook nog toeristen. Amsterdam muts. Ja. Zo, en hier is nog iemand. Wat doe jij hier? Ik had gehoord dat er een zeethema was. Een zeethema, ja, daar komen killer whales hier. Iets om de walvis te redden. Dus ik dacht, ik ga een beetje zingen voor de walvissen. Oh, heb je een speciaal walvislied ook? Of, Nee, dat doe ik meer intuïtief. Oké. Okay. Ja, dat kunnen walvissen ook goed, hè? Intuïtie. Ja, ze zingen wel heel hard. En ik zie heel veel mensen met muziekinstrumenten. Ja, ja, daar staat dus van alles te gebeuren. Misschien gaat het plan helemaal niet lukken. Maar het ziet er mooi uit. Ja, ik denk dat we maar eens even op onderzoek uitgaan. Allemaal mensen met gitaarkoffers en glitterkleren aan. Verkleed. Dat politie in het midden. Oh ja, de politie, ja, die stonden al een hele tijd te wachten, die politie. Nou. Even op onderzoek uit, hoor. Hallo, we zijn live op Radio Patapoe. Weet jij hier meer van, of niet? Nee, je weet helemaal niks. Helemaal niks. Shit. Wat gebeurt er allemaal, joh? Ik wist het wel. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Wat heb je daar? Oh, kijk. Oh, IH Happening. Oh ja, we hebben hier een... Ja, maar hij is aan elkaar toe. Ja, ja, ja. I'm holding up the mood, but I can look. Kijk, dat is allemaal... Hey! Our future is in your hands. Feel free to provoke. Feel free. And... Do we have a ball pit? Yeah, I don't know. Okay. Where are the balls? Ah ja, hier staat weer een folder in mijn handen gedrukt die bevat hetzelfde tekst als die ik eerder al... Dat is een killer whale gesignaleerd nu. Ja, de killer whales die gaan eten uit de ballenbak, denk ik. Alsof ze radiografisch... Oh, kijk. Nee. Oh, kijk nou, er is nog meer... Wat een toestand, hè? Wat een toestand. Nou, zeg. Een echte happening. Ja, man. Hi-ha. Mieters. Hoe is het mogelijk? Hallo. Hi-ha, happening. Het zal toch niet echt zo zijn? Het is heel echt. Wow, we're swimming more than last time. Ja, ik, de, politie, die was, de politie was er al veel eerder als alle activisten, kan ik je vertellen. Klopt, ja. Ja, ja. Ik zat ja. hier al een tijdje... Ja, toen wij aankwamen was er helemaal niemand, alleen allemaal politiebus. Ja, ja, ja. Ja, alleen politie. En toen dacht ik, de happening is verplaatst, is naar een andere plek. Ja. Oh, dat zou natuurlijk kunnen. Happening is underground gegaan. Ja, die is naar het tuintje. Oh ja, daar. Bij de kabouter. Bij de kabouter. Ja, ja. De echte kabouter. Okay. Ja. Nou, het lijkt erop dat er iets gaat gebeuren. Het gaat beginnen. You're really wearing the outfit for it as well. There's going to be like some kind of opening. I'm not sure what. Nou, het is vooralsnog is er heel veel overleg. En heel veel politie. Wat doet die politie nou de hele tijd, joh? Wat moeten die mensen? Ja. Dit is natuurlijk... Kunnen ze ons niet dat is vreemd eigenlijk. Want... Het is van tevoren aangekondigd. Dit is een aangekondigd evenement en als een echte happening. Dus wat de politie hier doet, is volstrekt onbegrijpelijk. Ja, ja, als die een beetje meedoen, dan zouden ze gewoon... Ze zijn helemaal op de verkeerde plek. Ja. Ja. Raar. Raar. Ja. Raar. Raar. Ja. Raar. Raar. Wij vinden het gek. Ja. Ja. Maar zolang ze geen geweld gebruiken. Ja. Hè, willen we ze niet zien. We willen ze nooit zien. Nee, rot op, weet je wel. Jullie zijn helemaal nergens voor nodig. Ja. Ja. Zo'n idioten. Ik dacht eerst dat ze gewoon hier stonden, omdat ze altijd op vrijdag hier staan. Omdat er altijd van die drugsverslaafden daar... Allemaal harddrugsverslaafden daar. Is ja, alcohol, in dat zijstraatje daar. Ja, is allemaal verslaafd. Ja, hier. Oh, dranken. Ja, drankverslaafden. Drankorgels, ja. Ja, ja, ja. Het is harddrugs hoor, dat is echt levensgevaarlijk. Nee, maar waarschijnlijk zijn ze daarvoor. Ja, precies. Ja. En weet jullie al meer over de achtergrond? Nee. En hoe laat het begint? Nee, nee. Ik kom nergens achter, maar Boudewijn is er ook en die weet ook niks. Nee. Dus dat komt goed nee, uit. Nee, het is een echte happening. Ja. Ja. Dus het gaat gewoon gebeuren. Ja. Op een zeker moment. Ja. Ja. Maar het is wel blijkbaar afgesproken werk of zo, want al die smeres die wisten er alles van. Er staan ook serieuze mensen met kostuums en muziekinstrumenten. Maar ik voel toch wel een kriebel opkomen om even wat een introotje te spelen. Kan je, ja, ga gewoon even lekker spelen, joh. Ja, man, dat past wel bij die balk is het, toch? Je hebt gewoon je ding en iedereen staat zich te vervelen. Het lijden van de walvis. Ik heb een heel mooi lied over een walvis. Oh, mooi. In het Duits. Ja. Nou, maar dat ken ik niet uit mijn hoofd. Dus dat kan ik helaas nu niet. Daar kan ik wel, in de toekomst wordt het nog geleased. Een souffleur met Electric. Electric heb ik het meegemaakt, maar dat zit al een jaar of drie op de computer vast gebakken. Oh, het mag niet op Spotify. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is jammer van het nummer. Der Walvis zingt. Het gaat over milieuvervuiling en zo. Dat hij met zijn broeders en zusters. Waarom kan je dat niet even zingen dan? Ja, dat ken ik niet. Precies, het goede liedje. je? Ik möchte een ijsbeer zijn. In kanten voor. Ja, die heb ik wel op mijn repertoire, maar die is een beetje weggezakt. En die is weggezakt in de... Zult ik niet meer wijn. Die kan ik ook. Tom. Polijs is gesmolten. De ijsbeer is ondergegaan. Dus dat ga ik maar eens proberen dan. Misschien hoor je het wel. Ga spelen. Hallo. Je hebt woord gezegd door de radio. Ja, very good evening. Hello everybody. Hallo. Ik hoop everything fine. You want to put greetings to your... Greetings to Ukraine. To Ukraine. Greetings to your mother, maybe. Greetings to my mom, Natalie. To my grandma, Albina. Well, thank God we're here, and something is about to happen. Something happening. Watching, very good something watching for us. They like, very waiting for the for but the actually, the bar behind us is much louder than us. Yeah. For now, yes. But wait until it happens. Let's tell the police that the sound of the bar annoys us. They have to be quiet. Something's happening altogether. It's too big. Ja, er is ondertussen nog steeds niks aan de hand. Kijk, er komt een accordeonspeler die... Ja. Ah ja, biertje. Weer wat? Drink biertje. Ja, dan werd het toch zeker wel. Fuck. Christian Gonzalez didn't receive a package. Christian Gonzalez, why you didn't receive a package? Invalid address. Insufficient address. Insufficient address. And? Who? This is Manuel Seidito in Italy. Why? Insufficient address. Does not exist? Insufficient address. Not enough data. Okay. Now I need to... Thank you. geen liedjes over zeehondjes. Een dood aan de zeehondjes. Er zit een jongetje heel schattig zeehondjes. Die jongen heeft een draag. Over zijn voor de zeehondjes. Ja, heeft een draagzakje met een zeehondjes. I don't have a sea. Hoe heet dat? Een seahond. Sea. Seal. Seal song. Oh, heb je weer zo'n tweede handjas? Zo'n tweede handjas. Het enige wat ik van kinderen voor kinderen weet. Hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening, hi-ha happening. Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Happening! Abolish everything. Shrink the economy. Listen to orcas. Be reasonable. Free stuff and big tech. Live, laugh, love. Not quite everything. Not quite everything. Against some users of capital. Yes. Abolish some things. Staat er op een bordje. Abolish everything. Shrink the economy. Listen to two orcas. Be reasonable. Free stuff. And big tech. Live. Don't laugh. Oh, don't laugh. Sta doorgestreept. Live. Laugh. Doorgestreept. Live. Laugh. Cry. No. Shrink the economy. Listen to orcas, listen to orcas, hey oh, take me by the hand, strong in reasonability we stand. And big tech! Take me by the hand, strong in reasonability we stand. Why don't you just put it buy for free what? Stuff? It's happening. Nothing's happening yet! Happening? Happening? Yeah! Happening? Yeah! Happening? Hee-ha! Happening! Hee-ha! Happening! Hee-ha! Happening! Can people hear me? Yes. Yeah. Okay. Let the world know that the time travelers have arrived. Who are we? We are the time travelers of tomorrow, warning you of a future that is yet to come. And it is not a bright future, no. We have let this timeline play out by itself to see, you know, what happens. Maybe they can fix it themselves. They can. Boo! We not very good. Need to intervene. We are from a future, 100 years in the future, in fact, where the sea level has risen to a point that only the roofs are above water. The squatters are the ones left that are able to inhabit these roofs. As the millionaires sit in their nuclear submarines on what used to be Dam Square, which is now a lake. This future situation is caused by a war of the present on the future. Your present, your politicians, your CEOs, everyone here is waging a war on the future. They use chemical weapons like nuclear power plants, coal mines, and waste facilities, whatever. Fuck them! Fuck them! Against some use of capital! Against some use of capital! Against capital! Most of it! Free stone! CEOs and politicians are the elite generals in this war, but the yuppies, they are the soldiers, the lonely soldiers, the yuppies, yes. They were the ones laborers promised a great future, a lot of consumption. It's a holy war in a way. But instead of religion, there's only money. Yeah. Money! Money! Money! Money! Money! Money! Of consumption. So why are we here? We will not let the present wage war on the future. We will fight back. So we, from the future, declare a war on the present. We're here to intervene. We're not going to let this future happen. Intervene. No, no, no. Intervene, yes, of course, yeah. Yeah. We're here to fight for our future, not just your future, our future, the future that we are from. Yes. No future, no peace. Fuck time police! No future! No peace! Fuck time police! No future! No peace! Fuck time police! So why are we here at this leverture? If some of you know, this is a historic site where the provosts in the 60s used to do their happenings. And we're bringing this back. It was an anti-consumption protest. Up. Happening. Movement. Up movement. Happening. Up louder. Up louder. I'm sick, okay? Sick, this statue was gifted to the city by Hunter Tobacco Company. It's a child. So now it's a symbol of the addicted consumer of tomorrow. These addictions, huh? Smoke it, I will get to that. These addictions specify us. They make us unable to fight back. At first it was the cigarettes. Now it's the endless scrolling. We scroll and we scroll until our thumbs go sore and then some more. Amsterdam. What are these swap beats and famos doing here? Come on. If you have too good of a hangout on a public bench, you will get arrested by the police. You cannot sleep on the bench anymore. This is a place not for people, but for capital and consumption. And we're here to change that. Some uses of capital. Reasonable. We're gonna change this through not hard-working activism, but through playful activism. And because it's the opposite of what this whole society is about. It's work, work, work. We're gonna play, play, play, and we're gonna get back the imaginations of the child we once were, to be able to imagine new futures. We've lost our imagination through the endless scrolling, but we're gonna regain it. It's time to get it back. Yeah, woo! So what happened when we were here last time? There were a bunch of performances which had a very strong, magical working. And in the same weekend, Van Moof went bankrupt. That's a good thing! The government fell. And Mark Rutte and Kaag quit politics. We'll claim responsibility for this. Yes! So we've broken down a lot last time. But now it's time to rebuild. We have to build new alternatives from the ashes of these structures. Last time we did not have a happy ending to the happening at all. Four people got arrested and held for 4 days. Actually, four time travelers, the time police got to try to get them back to their time because it's an unlawful arrest. You know, time law doesn't work the same way. The police can't just arrest some time travelers, that's bullshit. It's a very sad ending, but we're going to try to get a very happy ending this time. Happy ending! Happy ending! Happy ending! Happy ending! Happy ending! Happy ending! Happy ending! Happy ending! Van Moof went bankrupt. We're gonna start, I think. I mean, we're gonna play also in the ball pit and everything, reasonable protest. And we're gonna start with an alternative for the Van Moof, which is the white bike once posed by the provost in the 60s. It's a collective bike, it doesn't have a lock, it's white. We're gonna distribute as much of them as we can through the city. And we will be here at this historic moment proposing, presenting the first white Van Moof. The white Van Moof. Gratis sokjes, gratis fietsen. Gratis fietsen, witte fietsen. Witte fietsen, gratis spullen. Ik heb het zelf erop niet? Recorder. Oh, de Goblin, ik ga trouwens een podcast starten binnenkort. Nee hoor, dit is live op de radio. Live op de radio, Patapoe. Patapoe? Ja man. Grappig. Ah, dat is cool. Dat is een mechanic. Ja. Ja. Cool. Maar er ligt nog steeds een microfoon daar, niks te doen. Moeten we niet... Moeten er mensen geïnterviewd worden? Ik wou eigenlijk gewoon een interview doen met Bender, maar we kunnen ook als Bender er is Bender gaan interviewen met de Paddepoel Radio. Inceptie, dat is dat kind, die vind ik heel grappig. Doe. Dus als we, maar we hebben wel uitgenodigd, maar we weten niet of hij komt. Ja, kom maar door met die interviews. Ja, als we hem vinden... Ik kan dat zelf niet. Gaan we hem crosspakken. Er worden ondertussen allemaal nieuwe van Moves aangedragen hier. Die worden allemaal nu onder de witte verf... Ik heb natuurlijk niks aan het draaien, joh, maar... Straight up. I don't want to go really... Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de slot. Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van, de koers gaat omhoog. In je SUV zit je benzine te snurpen. In je private jet kerosine te burpen. Je gaat vier sterren uit eten, caviar of kreef. Of anders foie gras als het maar kort heeft. Je geeft hier een rent op voor zijn maak je het af met je krokodilleren tas. Maak nog eens een cruise, bevel nog eens een zee. Nou jij drinkt champagne, jij bent de vee. Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed buiten schot. Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van, de koers gaat omhoog. Ja, maar dat komen wij, daar had je niet aan gedacht. We blokkeren je handel en stelen je macht. Ja, dan komen wij die je altijd hebt veracht. Pak hier bij de stropdas en gooi je in de grap. Ja, we komen je halen, want de honger is groot. Het is tijd voor revolutie, want de aarde gaat dood. En nu ga je betalen voor alles wat je hebt geroofd. Nu plukken wij jou kaal, beloofd is beloofd. Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven maar goed bij je schoon. Rijkeluis hobby's, Rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. De koers gaat omhoog. Komt ja, ja, ja. Rijkeluis hobby's. Rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed bij de schot. Rijkeluis hobby's. Rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Maar nu, niet lang meer. Beloofd is beloofd. Oké. We kunnen ook iets te dicht bij de fietsen staan. Je hebt er bijna last van. Ik krijg wat klachten over de ontvangst. I understand you have some complaints about radio reception. Yes, very bad because... fuck you, because if you follow the right links, you just scan the bag. Scan the bag. Click on listen. No, this is not the right... No, you are on the wrong direction here. You are in a very wrong direction here. This is not where you are. I didn't scan it. Where is your browser? Yeah. So we go to bah. You don't have it. I have to type it all the way in your browser. What do you think you should do after what next do you think you should do? What next is let's go to but the outside. Here you are. Here? Here you are. That's where it is, because there might be a live program somewhere on the Patapoe. Yeah, same. So there is a live program on the Patapoe and whatever, you know. Oh, so you can't give a fuck. Prick in, No, it's the last Friday of the month, so there is some very important radio show you can hear. Vega Selecta. Selecta. The radio is more important than this. This way. So, but we are here. Where it's white and out it goes, slavery is here to stay. Let's all have poor people working, sewing in the sweatshops, sewing in the sweatshops. Let's all have poor people working, sewing in the sweatshops, sewing in the sweatshops. Do you really want to be a shopper? Shopping for more, shopping for more. Do you really want to be a shopper? Do you always score? Do you really want to be a shopaholic? Shopping for more, shopping for more. Do you really want to be a shopaholic? Do we always have to score? Let's make waste and throw it all away. Plastic, batteries, whatever we use. All of it exported today. We've got nothing to lose. Let kids clean it up on a garbage belt. Slaving every day, slaving every day. Let kids clean it up on a garbage belt. Slaving every day, slaving every day. Do you really want to be a shopaholic? Shopping for more, shopping for more. Do you really want to be a shopaholic? Do we always have to score? Do you really want to be a shopaholic? Shopping for more, shopping for more. Do you really want to be a shopaholic? Do we always have to score? Do we always have to score? Wat niet mag, dat kan nog steeds. Wat niet mag. Het is geschilderd. Hoe is het met de schilderwerkzaamheden? Nou ja, die fiets die wordt aardig wit zo, hè? Ja, dat gaat echt de goede kant op. Je mist nog een stukje sportbord, witte, denk ik. Witte. Ja, nee, alles moet wit. Ik wil niet. Die spaken moeten nog wit. De spaken moeten wit, de ketting moet wit. Die banden moeten nog wit. Alles moet wit, man. Alleen de remschijven, die laat ik wel. Dan kan je nog veilig fietsen. Ja, dat dan weer wel, hè? Ja. Maar het lijkt me vooral heel veilig omdat het zo wit is. Ja, dan valt hij goed op ook, hè? Ja, iedereen zit je meteen. En het mooie is dat niemand zet zo'n ding toch al op slot. Dus, nee, zo, ja. Te lelijk om vast te ketenen. Ja, nee, maar ook die andere. Zie je, er zit geen slot aan daar. Daar zit ook geen slot aan. Open. Dus deze. Maar is dit wel een trein die kan je slot geven dat hij jouw geluid maakt of niet? Nou, ooit deed hij dat wel. Oh. Maar. Receptoren zijn dicht geschilderd ofzo. Nee. Hij heeft een tijdje in de gracht gelegen. Dus daar hebben we geen last meer van. Hij probeerde zijn zwemdiploma te halen. Ja, hij ging even met de orka's chillen. Ja, precies. Ja. En hij heeft duidelijk partij gekozen voor de orka's. Ja. We moesten hem eruit slepen. Ja. Ja, anders was hij gewoon daar gebleven. Ja, hij is hier. Maar nu geven we hem een nieuw leven. Als voorbeeld voor de mensheid. Hè? Als voorbeeld voor de mensheid misschien een beetje. Een nieuw leven. Ja, precies. Mooi. Dus netjes wit. Ja, ja, ja, ja, ja. Hou het wit, hou het wit. Hou het wit, hou het wit. En maak ze ook wit, hè? Maak ze wit. Maak ze wit, maak ze wit. Ah, jij bent al de eind onderweg met het kinderverlof. Ja, dit is voor de kids. Die verdienen ook een graasfiets. Dat kan ook steeds. Ja, ze hebben de laatste driewieler uitgebracht, net voordat ze failliet gingen. Dat kan ook driewieler. Ja, dat was de laatste. Hij gaat heel hard ook. Hij gaat veel te hard eigenlijk. Dat kan ook steeds. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kan ook steeds. Dat kan ook steeds. Dat kan nog steeds, want bed of geen bed, kraken gaat door. Bed of geen bed, kraken gaat door. Bed of geen bed, kraken gaat door. Bed of geen bed, kraken gaat door. Ja, alles wit. Alles wit. Ah, de vrijwilligers beginnen zich al aan te melden. Nou, even kijken hier. Of er nog... Oké. Zo, jullie hebben lekker leuke liedjes. Dankjewel, dankjewel. Ja, ja. Wij zijn Your Local Pirates. Your Local, Your Pirates. Local Pirates. Dat is de naam van jullie... Dat is, zo heten wij als duo, ja. Peter Storm en Joke KVA. Yeah. Your Local Pirates. Your Local Pirates. Kijk, ja. Ja. Maar zijn jullie dan morgen ook bij het Piratenmuseum? Is er iets met het Piratenmuseum? Ik weet van niks. Nee. Maar morgen. Oh, nee. Ik zal zo nog even... Ik weet dat Peter bij de Transhof nu eenmaal in Nijmegen is, dus, dus ja, dat gaat wel. Maar morgen in Noord is Pimu opening. Oh, nee, wisten we niet. Met een piratenparade. Oh, oké, wisten we niet. Maar we moeten nu weer even hier. Save the world in 100 years time. So we've put some of them on the sign as much as fit as money's carpet we had, but... Really, I want to explain a little thing about time travel, because there's time travelers around here. And the thing with time travel is that there's a reason the time travelers are arriving in 2023, and it's because in 2123, nothing has changed. If you travel through time, it's really the case that you can only really travel through a time easily. That's pretty much the same, and you'll find that nothing has changed in 100 years. You see, the timeline, you might think it'd be progressing, but... It is, you see, since 40 years, time has been on a standstill and we're really in the same spot as we were 40 years ago and we're going to be in the same spot for 100 years. You see, the way the timeline works right now, you see, and I'm just being reasonable, you see, is that instead of progressing time, instead of going in a linear fashion toward the future from the past, we're really just burning up the past for eliminating the future to end in a restless now. In a restless now. Oh, oh. And there's really no future to be gained. You see, if we keep on burning fossil fuels, if we keep on burning the past, we're not going to have a future. We're only going to end up with what we've got now, and we'll only have time travel to the exact same spot forever. Do you want to liberate time travel? Then let time work again! Here to be reasonable, we're just having a perfectly reasonable demand. I'd like to share some of my demand and my colleagues' demand. We're here to be perfectly reasonable to abolish everything. We're here perfectly reasonable shrinking the economy. And we're here to be perfectly reasonable to listen to you because the only non-human solidarity that is killing it right now on this planet. Pardon the term killing, killer whale is a slur. We're here to be reasonable, we're here to have free stuff. You know, see, the money economy is really where all the things happen that we don't want them to happen. If you disagree with me, could you please bring down the sign? Could you please bring down the sign? You might think free stuff is not a reasonable demand. Well, that's fine. It's not. But at least We've got tree housing. Yeah! Thank you, Dave Reddy. Tree housing, now that seems like a perfectly reasonable amount. Now, apart from that, I added end of big tech, which, why not? Join arena.squat.net and stop the proliferation of the internet on only a few companies. The internet used to be great. Let's make the internet great again. Thank you. Live, love, laugh. That's my bit. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. Live, love, love. If anybody would like to have a perfectly reasonable discussion about perfectly reasonable issues and perfectly reasonable demands, just come and talk to us. We're dressed perfectly reasonably. So the thing with time travel is that you end up in a restless now and you don't have time travel. Time doesn't progress forward. You only end up in a restless now, so the time travel will end up at the same place. Now the time travelers have been traveling from 2123, but turns out it's all the same. In 2123, we're still burning up the past to never have a future. And that's what we're doing now in 2123. In 2023, it's the same. Time is relative! The thing with time travel is that really, if you're burning up a past with the future, and you're burning up the future with the past, then you'll end up in the same spot forever and ever and ever again. And that's not quite a reasonable space to be in, because you're going to end up repeating yourself. If you don't change anything about burning up the past and destroying the future by burning up the past, well, then you end up in a restless now. So in 100 years in the future, it'll all be the same as 100 years back, which is now. The thing is, if you burn up the past to destroy the future, you'll only end up in a restless now, so time travel will only work. Will only work. Will only work. Oh, you're there. If you burn up the past to destroy the future. Where do you end up? You end up in a restless now. And you will never get any further. So time travel really is no time travel at all if the restless now is always, always. No! And we're going to be stuck in a loop, in a loop, in a loop, in a loop, and they'll be forever doing the same speech until somebody else happens. But up until then, we're going to be stuck in the same time. We're going to be stuck in the same now. We're going to be burning up the past to destroy the future, and we'll never get anywhere. Small things happen in the timeline, like I was told to hold the microphone like this. Now, you might think that that changes the course of the timeline, but it's really an inconsequential action. Am I going to hear the same people? Am I going to hear the right people? Probably not, because the right people aren't here. We're not going to do anything. Unless, of course, we happen now, which is really stopping to burn up the past to destroy the future. Say something about the voodoo lady. There's a voodoo lady. Over there. If you want an anti-racist card reading, you might go down there. Oh, if you don't, you're racist. Lucy, Torguita, Enrico, Emma, Eric, Dami, Lorenzo, Star, Jose, Alfredo, and all the others. May all prisons burn. So, hello? We zijn live op Radio Potterpoel. Waar zitten we nu? Wat is dit? Weet jij dat? Ja, het is een altaar om... Ik weet niet hoe het in Nederlands zegt. Om je overleden familie te herdenken. Is het de allergietijd of zo? Ja, allergieners, divinatie. Hallo! Ja, dat is nu overal. Zijn er vragen? Zijn ze ook aan het denken? Hallo! Kom eens zien. Ja, dit is vanuit Afrikaans perspectief, geloof ik. Ja. Maar iedereen is welkom om mee te doen. Dit is wel echt even andere serieuze shit. Ja, behalve witte mensen met dreadlocks, die mogen niet meedoen. Niet altijd inclusief, hè? Nee. Wij wel, zij niet. Altijd iemand uitsluiten. Nee, ja. Ja, goed man. Mooi. Ja, dus iedereen kan hier zijn steentje bijdragen, zijn gedachten loslaten. Ja, behalve witte mensen met dreadlocks, want onze ancestors huilen door hun. Dus ja, helaas. Dan mogen ze hun eigen altaar ergens anders maken. Oké, nou, ik begrijp daar helemaal niks van, maar het zal wel kloppen, denk ik. Dat klopt zeker. Ja. Dankjewel. Geen probleem. Meanwhile, is wel net een soort van trouwpartijenafgang of zo. Begrijp jij er nog iets van, of niet? Jawel. Ja, oh, toch wel. Ja, ja. We zijn live op Radio Potterpoel. Dus kun je misschien even uitleggen wat er allemaal... Ja, het staat allemaal op dat bord, hè? Ja, het is gewoon een herleving. Weg met Big Tech. Ja, nou, weg mooi. Met Big Tech. Ja, dat is wel mooi. Een mooi streven, ja, natuurlijk. Ja, ik ben meestal voor dingen, maar ik vind het wel mooi. En, kijk, hier nog meer, hè? Swingen. Free housing. Hè? Free housing, helemaal goed. Free housing. Basisinkomen, zou leuk zijn. Engels, ja. Maar, nee. En witte fietsen. Ja, Engels vind ik ook... Eigenlijk ook, ja. Nou ja. Ja. Ja, ja, als je meer denkt dan Nederland, is het goed, hè, natuurlijk. Ja. Maar toch. Hè? Ja. Ja. Zeker voor Radio Pannenkoek. Ik bedoel, weet ja. Je, ik bedoel, we hebben het hier wel over een traditie in de geest van Maarten Jasper Grootveld. Ja, rookmagier. Ja, en dit door de tabaksindustrie gesponsorde beeldje. Hè? Ja. Daar gaat het over. Ja. Ja, dat hoeft niet. Ik sta over de Engels bij, weet je wel, denk ik. Maar ben ik weer de taalpurist. Ja, we gaan mee in de tijd, gelukkig. Ja. Ja. Future time. Ja. Maar ja, goh. Ja. En nu, wat gaat er nu? Ja, leuk. Wat is de next big thing? Met de fietsen. Ja, de fietsen. Ja, ja, ja. Het ruikt wel lekker, ze hebben goede verf. Ja, toch? Het is wel echt... Ja, niks. We hebben verkouding. Ja, ik heb het. Er is... Nee, goede actie in deze tijden. Ja. Je moet wat? Hè? Je moet wat doen? Er moet wel weer even wat gebeuren nu. Jongens, krijg je niet meer te klaar. Even kijken hoor, ja. Flessen opengespoten worden en fietsen luchtgeschilderd worden. Het is allemaal ingepakt fietsen. Goedemiddag, begrijpen jullie er nog iets van? Of, We zitten andere dingen te bespreken. Strijdliederen. Ja, of het actiekoor hadden we het. Oké, verzet per couplet. Ja, verzet per couplet. Verzet per couplet. Elke woensdag of twee om de week of zo bij Nieuwland. Ja, om de week bij Nieuwland. In Nieuwland. Ja. Kijk, die liedjes zijn heel leuk, maar ja, het klinkt gewoon te zacht hier. Er klimt dus iemand nu op het liefertje. Ik zal even verslag doen, want jullie zien het allemaal niet, beste mensen. Beste luisteraar. Ja, luisteraar. Ik ga eventjes naar het liefertje, want anders horen we helemaal niks meer. Even we horen alleen maar mensen ouwe horen. We hebben niks aan. I want to take you all on a little journey. The journalist with the microphone is going to appreciate this one. Set up your microphone, man. The news needs fun out. And I need to know the lyrics. Sex dolphin. Cause it's a sex dolphin. Sex dolphin. Cause it's a sex dolphin. Sex dolphin broke into my house. Sex dolphin, how do I get them out? Sex dolphin. It's a hee-haw happening! For me. Sex dolphin tells me they're on the run. Sex dolphin's on the run from the sex police. You see, sex dolphins a queer don't like me. And sex dolphin police hates them just like me. Moving forward. Sex dolphin. Cause it's a sex dolphin. Draining me, but I can't kick this beautiful fugitive out. Sex dolphin! I'm not gonna give a very long bit because I don't have a microphone about a NASA experiment. I promise not to tell, but it's real. They try to teach a dolphin English. Why would you teach a dolphin English? Exactly! That's the NASA funded experiment. Welcome to government, everybody! They tried to teach a dolphin English, but the English was really tough for the dolphin because the dolphin's not a human. The dolphin can't make the words and the sounds and the resistible. The dolphin made my. But they put the sex dolphin in a cage and made him lonely. Aww. They masturbated the sex dolphin. Thank you, everybody. There's a speech coming out that's more important. He-ha happening. He-ha happening. Ladies and gentlemen, we have a prize. Thank you all, ladies and gentlemen. To introduce myself, my name is Julia, and you might know me from Romeo and Julia. I came here today from the past to find my husband to marry with. But I need your help because I cannot find him. So can we all go Romeo? Romeo! Romeo! So after looking around the crowd very carefully, I located three Romeos, potential Romeos. And it is a bit difficult because some people might not agree with our marriage. You know, Juliet was 13 years old when Romeo fell in love with Julia. And Romeo is quite a bit older. Besides, we come from two different families. I'm an anarchist and Romeo as well. A Romeo. Oh. So let's get the Romeos. Then my two Romeos over there, please come forward. There's another one. The person in the white hat over there. Romeo! Romeo! Hans dus. Dag Hans. Ja, hallo. Aangenaam, ik ben Chris. Oh, je bent Chris. Ja, ik stond net al even met Chris te houden. Ja, dat klopt. Hallo. Precies, hallo. Dag Chris, ik ben Hans. Ja. Dat hadden we nog even overgeslagen, het voorstellen. Maar ja, wat grappig. Ja. Ja. Ze liggen dus ook lekker samen een beetje te klooien met die muziek. Ja, met de bakkies. Ja. Ja, met de pedals, met de soundmakers. Ja. Ja, ik ben deze week om af en toe kunnen doen. Even heerlijk, heerlijk. We gaan, steeds leuker. We gaan maandag een conceptje indienen, ja. Maar nu moet ik naar huis. Dus, ja, doei. Feest van de Romeo. Waar zijn gij? Romeo, Romeo, can you go on your knees, please? Can you ask me to marry you, please? Will you please marry me? Yes, of course, Romeo. Oh yes? Yes, we are live on Radio Potterboys. We're live on Radio Potterboys! Welcome, I didn't know live technology on radio still existed. Yes, this technology is still very much alive and kicking and spreading the word. That's fantastic to hear. Future times are back in 1980, 20. No, it's 2023 as you can hear by the music choice. That is right now. And it is a time to change the timeline. Hallo, kunnen jullie gewoon lekker naar huis gaan? Ja? Wat? Kom maar, man. Lekker naar huis, man. Ik weet dat er een engel bewaarde bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Woe, dat was opening, everybody! Politicians who will fly on, fly on, drop a line, yes, and you die. people in the slave trade, slavery is a profit. Burning profit, painful property, indoor property for you and me. There is no reason to obey, living lives that lead to the grave. Let's be standing in the way, make a difference and start today. Happening wel, met het schmink, het ziet er wel goed uit. De figuratieve afdeling is ook nu... Ze kijken een beetje verbaasd. Ja, ze kijken of het niet lekker zit, een beetje. De zon is aan het schijnen, die maakt zich uitstekend. En die heeft een mondharmonica in zijn mond en een bril op. Ik denk dat we de wolk moeten supporten. Ik heb een beetje te doen met de wolk. Hij heeft ook geen armpjes. Hij zit helemaal verloren, ontwand. Hij heeft wel mooie witte lekaplaarzen aan. Die heeft hij vandaag nog ergens gescoord. En een zwarte soort van bodysuit heeft hij aan. En hij kijkt er heel erg terug bij. Ik zou echt niet meer staan bij Sesamstraat. Ga er maar even naartoe inderdaad. Heb je de neiging om een vraag te stellen? Armwolkje. Oh, gaat het een beetje, wolkje? Ja. Ik vind je zo lief, maar je kijkt zo bang. Gaat het wel goed, wolkje? Nou, het wolkje hult zich in stilzwijgen. Schuifelt nu achter de zon aan. De zon is echt aan het stralen dat het een lieve lucht is. Maar de wolk... Hij laat die praten zeker. Nee, dat dacht ik wel. Er is geen redden aan aan die wolk. Die is helemaal, helemaal de weg kwijt. Nee. Helemaal de weg kwijt. Dus op zoek naar de zon. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Yeah. Hij gaat gauw naar huis, denk ik. Het is een hele serieuze rolopvatting heeft hij. Ik zie hem nu wel een beetje lachen. Ah, hij komt een bekende tegen. Hij moet een beetje loskomen. Hij moet niet te loskomen, want er gaat regenen over hem. Met zijn vorige bij. Misschien is het wel een sigaret. Denk je dat het met het weer te maken heeft? Ja. Oh ja, ja. Ja, zeker. Je moet ze vast al kennen, deze. Nu bij de zanger gaan staan en ze dansen samen. Hij kijkt een stuk vrolijker. Ja, misschien heb je hem toch geïnspireerd net. Can't still be done. Misschien heeft hij toch even nagedacht over zijn functie. Ja, hij kan flapperen met zijn wolkjes. Ah. Oh, wolkje, je gaat een stuk beter alweer. Wat fijn. Ik klaar op. Je klaart op, hè? Helemaal. Oh, dankjewel. Wat fijn. Ja, wolkje klaar op. Oh, yes, it can. Can't still be done. Hey, yes, we will. De Nederlandse versie toegift. Ja. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen jou. Welke luisteraar? Misschien beste luisteraar, kom naar het Spaai. Het is echt heel gezellig als je in de buurt woont. Ja, en ken je hoe lang je nog duurt? Weg woont, dan kom je ook maar gewoon hierheen. Nee, maar dan ben je te laat, dan was het zonde van je tijd. Nee man, het is nog lang niet afgelopen deze happening. Oh ja, nou. Gaat nog uren door. Gaat er nog uren door, ja, denk je? Ja joh. Gaan ze hier kamperen ook? Ja, nee, maar er zijn nog heel veel dingen die er zijn die nog niet geweest zijn. Kijk, de muis komt er aan. Oh, kijk, de muis. En er ligt ook een ballenbad. Ja, een ballenbad met allemaal orka's. Allemaal, andere speelgoed, speelgerij. Er zijn nog heel veel te gebeuren hier op het Spui bij het Lievertje. Kom gewoon hierheen, jongens. Hallo, luisteraar. Kom nou gewoon hierheen. Luisteraar, kom met je rollator hierheen geschuiven. Je zit er al sinds de ethisch, dus ik zou maar eens opschieten. Het moment moet nu toch wel. We willen toch niet commercieel worden? We willen vooral niet. Wacht even. We willen vooral geen. Muis gaat springen. Politie. Dat komt spreiding voor alles nou. Up and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling and scrolling. I can't scroll anymore. My thumbs are so sore. Last night. Hij is anoniem, we kunnen raden wie het is. Hij lijkt een beetje op de vriend van Isis. I went to Dam Square and there were a bunch of pigeons there. And they're so old and gray, but still they're there protesting on Dam Square every day. And I talked to them and they said, it's not up to you. Apparently, I'm part of a new generation that plagues the city, a generation of addicted rats, a generation of alienated and angry addicted rats, but I don't know why, because every time I feel angry at something, some societal injustice, I just scroll, man. I'm just scrolling. I'm sick of it. But the pigeons, they told me that what I was looking for was wings. So I can soar amongst the clouds. Wings, which I once had as a child, but have now lost. But they told me that these wings, they weren't just lost, they were taken from me. They were taken from me by this thing. I'm sick of it. I'm done with this addiction. Where are my wings? Where are my wings? Ja, ik zal even vertellen wat er gebeurt. Hij gooit dus met veel drama zijn telefoon op de grond. Hij is don met die addiction, weet je. Dank je wel voor een live commentaar. Dat is heel handig. Hij krijgt nu engelvleugels. Ja, het scheelt een hoop als je niks ziet. Kijk, ze krijgen nou engelenvleugels om. Hij krijgt engelenvleugels om. I feel it. Ik dacht al, hoe kan hij dat helemaal lezen op die telefoon? I know what I'm angry at. I can finally fly. Leuk, de rat kan vliegen. Eindelijk vliegen. Oh. Mooi gedaan, applaus. Woehoe. Het staartje wordt nog even omhoog gehouden. Applaus. Yeah, we gaan zien wie het is. Wie was het? Was het de vriend van Isis? Oh, sorry. Ja, ik ben hier heel veel enthousiast aan het praten. Volgens mij is het ook wel zinnig om even wat te vertellen over wat er allemaal gebeurt. Want de muis doet nu zijn kop af. En nu doet hij zijn haar. Het lijkt een vrouw. Is het een man? Het is een man toch wel. De stem was vrij mannelijk. Ze krijgen nu de microfoon. Vleugels zijn afgeworpen. Die blonde jongen die net Engels... Paniek uit een beetje nu. Yes, Het zou nog steeds hem kunnen zijn. I've seen Amsterdam from up there. Nee. It all looks like a big apple with a dot in it, and the dot is right here. Don't leave before the happy ending. There's gonna be a hee-ha happy ending. Don't forget about that. Hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, hee-ha, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending, happy ending. If anybody like to happen, you can do it. Now is your time. Snatch that mic. Make it happen. Make it happen. Anyone can happen right now. Er loopt een leuke meid met een hoofddoek. No. Pak meteen haar kans. Wat zeg je? Pak meteen haar kans. Communing with the ancestors, the people who came before everybody in the fight against capitalism. Maybe if you want to, you can take the tips. You can do a little something for your ancestors, the people in your activism lineage. It would be cool if you wanted to. Also, from today on, the Spire is known as an autonomous space. That means the rules of Amsterdam doesn't apply inside this square, inside this apples on the tails. So, feel free to reclaim your streets. Also apart from this night, just come here, have some beers, reclaim your street, reclaim your public space, and meet each other. Aside from the happenings, do this, please. This is the beginning. So I want to relay a little classic tune from a cyborg band called The Crying Cyborgs, which I'm not affiliated with because I'm a perfectly reasonable person. I'm just doing a cover here. Because you see, we've got to end big tech, and The Crying Cyborgs have written a song about it. And it's a classic tune you might know from the last times. It's called Life on Mars, everybody. So if you know the chorus, and I know some of you do, you better get with it, because otherwise I'll be awkward because I said it now. I gave everything for life on Mars. I gave my legs, I gave my arms, I gave my trust to Elon Musk, and now I'm here, left to... Oh, what the fuck? That's what big tech does! Hello? Okay. Now I'm here, left to rise. Fuck Elon Musk, cause he fucked us, not in a good way. I hope my body back, I hope you get a heart attack. Okay. Cyborgs have feelings too. Just walk a mile in my shoe. We just never cry, cause water's out of my eyes. Fuck Elon Musk, cause he fucked us, not in a good way. I want my body back, I hope you get a heart attack. Fuck Elon Musk, cause he fucked us. I want my body back, I hope you get a heart attack. Fuck Elon Musk, cause he fucked us. I want my body back, I hope you get a heart attack. Technische problemen toch te zijn met de techniek. Het geluid is niet mooi. Ze hadden wel een high quality dat microfoontje kunnen meenemen. Ja, maar ja, de high tech die gaat toch. De big tech die komt toch in protest natuurlijk tegen deze subversieve acties allemaal. Dat kan de beugel niet aan, toch? Dit? Ik snap niet wat je zegt. Nee. Ik denk gewoon, je kan toch gewoon een goede microfoon meenemen. Je bent toch allemaal muzikant hier? Je hebt toch wel een beter microfoontje thuis liggen? Of moet je dan per se iets van de Aldi kopen? Dat lijkt me helemaal niet. Professionele, je spreekt een professionele muzikant die verstand heeft van wanten. Nou, ik heb geen verstand van techniek, maar ik weet wel dat het je beter je vriend kan zijn. Ja. Maar goed, misschien is het wat cachet aan deze energie, ja. Maar... Gegaan. Oh, de wolkjes die zijn... Ze staan even te praten met de politie. Oh, zijn dat de Romeo's? Zijn de wolkjes de Romeo's? Ah, dat zou wel een grappig zijn. Nee hoor, zo zagen ze er niet uit. Nee, geen Romeo. Geen Romeo die met een wolkje op zijn hoofd gaat. Romeo van het trouwpartijtje, was het nou een Romeo of was het nou een Romeo? Wat denk jij? Ik weet niet waar je het over hebt. Het was een nep Romeo, was het? Wanneer wat? Trouwen toch, net Romeo en Juliet. Oh ja, ja. Juliet had die act van Romeo, waar ben je nou? Drie Romeo's had ze gevonden. Oh, nu snap ik hem. Nee, die had ik nog niet begrepen. Ik was ook aan het praten met iemand anders op dat moment. Oh, okay, dus ik heb het niet gevolgd. Oké, maar ik denk dat het een nep Romeo was. Wel een goede grap. Ja, een goede grap, ja. Die houden we erin. Die kunnen ze nog verder uitwerken. Trouwjurk aan en Romeo! Ja, nee, scherp. Ik moet zeggen, ik vind het een boven verwachting leuke happy. Ja, dat is wel grappig. Ja. En er zijn nou ook allemaal witte fietsen worden geschilderd. En hier is ook een kleedje op de grond. Ik heb de apparatuur ook te pakken gehad hoor, met die witte verf. Godverdomme. Ja, dat is waarschijnlijk ook een beetje je eigen schuld geweest. Getekend voor het leven. Je hebt niet goed uit je doppen gekeken natuurlijk. Jawel man, dat is juist. Je bent gewoon te dicht bij die fietsen gaan staan. Het moet getekend worden voor het leven. Oh, oké. Okay. Dus je vindt het ook wel leuk, een beetje scarification op je apparatuur. Absoluut. Dat is wel wild, hè? Ja, nou ja, maar ik heb net een nieuwe koptelefoon. Het is echt een enorm goede koptelefoon. Gewoon lekker, man. Moet je ook een ik beetje... ben echt volkomen geïsoleerd van de hele wereld. Nog op spugen, deze. Je bent geïsoleerd van de hele wereld? Ja. Ja, dat krijg je met zo'n koptelefoon. Het is echt een hele vreemde vorm van isolatie. Ken je dat? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Oh. So, as you may know... This place right here, this is sort of a hallowed ground. Stuff has been happening here for a long time. Very important. People were before us doing things here, but all of that is completely irrelevant. Because everywhere is the same kind of hallowed ground where you can actually do stuff. So. This right here, this space right here, I'm taking now, this is an open stage. But in fact, over there, right around the corner, that's an open stage as well. It's an open stage where you can put your ideas and blah, blah, blah, blah, blah, and polish your ego, see it shine, like, see the shining ego? You can polish your ego everywhere, but you can do this for all kinds of reasons. You can, like, people put this thing on fire, right? People put this thing here on fire. I don't think this is working. I'll keep it very short. Thanks. So, you can put stuff on fire right here. You can do it without any reason, without being reasonable at all. Sometimes it may be useful to have a plan. Sometimes it may be useful to be a little bit smart about it. But smartness is not the point. The point is a little bit that you put stuff on fire, whether if it's for love or for hate. They're both very legitimate and there's a lot in this world to be loved and there's a lot to be hated. There's a lot of stuff to fight. And the happening is just a little start of putting the fire over there around the corner and over there. And you can literally set stuff on fire, or you can just have a chat with someone on fire, right? This can be love, this can be hate, this can be completely within or without any reasonable bounds. And so, thanks for offering this. Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! Yeehaw, happening! So. Nou, dat was een krachtige. Ja. Dat is goed. Speech. Ja. Ken jij die gast? Nee, ja, wel gezien. Ik heb hem eerder gezien. Ja, wel eerder gezien. Ik heb iedereen. Oh, waar is hij nou gebleven? Weg. Maar je wil hem even. Ja, ik wil hem nog even staanstrekken eigenlijk. Wat is hij nou? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Hij stond hier net, maar hij is... Nee, ik heb geen idee. Waar neem jij voor op trouwens? Ik zend uit Radio Patapoe. Oh, jij bent Radio Patapoe, oké. Okay. Ja. Kan je dat terug horen of kan je opnames sturen? Ja. Je kan het ook terug horen? Ja, ik kan het ook terug horen. Allemaal gearchiveerd. Oh, leuk. Ja. Maar het is wel live. En, oh, cool. Ja. Mooi. Patapoe, ja. Ja, Patapoe, ja. Ik ken je. Als je... Bah. Ik ga reclame maken. Bah. Bah. Bah. Bah. B-A-H. Mm-hmm. Ja. Amsterdam. Dan vind je alles. Dan vind je alles. Dat gaan we doen. Gaan we doen. Bah, bah, bah. Bah in Amsterdam. Bah, lekker. Oh, er wordt nu iets te graven gedragen. What's happening? Yeah, do whatever you want. You can't really hear it, but fine. Huh? Ja, daar had je dat zelf gezien. Het ging heel hard net. Ja? Ja. Oh, misschien hoor ik het gewoon niet van deze kant. Ja? Controlecentrum in die fiets daar, zie je dat? Oh, ja, is dat het? Kijk er. Dat is een militair controlecentrum daar, joh. Zijn het de Romeo's of zijn wij het? Oké, dat zover was ik nog niet. Ik dacht ze gaan even DJ'en of zo, maar ik zie een scherm of een bakfiets. Ja, nee, het is inderdaad gewoon een DJ-programma wat ze aan hebben staan. Het ziet er wel cool uit natuurlijk. Maar hoe kom je dan bij die militaire associatie? Nou ja, ze staan er met z'n allen met allemaal lampjes en zo, heel geheim te doen en zo. En, er zit een boy met een uniform, helm en een kek leren jackie. Ja. En een soort zo. En net liep er een manier een rondje dezelfde als in die Radstad. Ja, met een heel raar speakerding-achtig iets. Er kwam heel veel geluid uit soms. Een soort koffer. Een soort misschien is het een loop. Ik ben wel benieuwd. Hoe klinkt dat dan? Nee, het is volgens mij is het gewoon het geluid wat hij oppakt en omdraait. Of zelf, oh, hij neemt zoiets op wat hier nu gebeurt. Denk het. Als jij hem dan opneemt, dan blijft hij zijn rondjes gaan. Oh nee. Ja, ik ga rondjes draaien. Thank you. Amsterdam is for now the last chance to deliver the future. The magical resistance of Spawn led to the collapse of the government, Britain can't quit it, and for more of going bankrupt. The time travel activists recognize this as a great first spark to reclaim our lives, our streets, and ultimately our future. This momentum must be continued. The time travelers are returning now to deeper destruction and construct new possibilities. While the weapons used in the war and our future now. Oh, no. Dat klonk net zo lekker, maar het is... Hij loopt even weg of zo. Je had wel gelijk volgens mij, hij dat er iets werd gereversed of zo. Het ging meer over time travel, wat die jongen net stond te vertellen. Ik ben benieuwd wat nou nog de hi-ha happy ending gaat zijn. Ja. Ik wil eigenlijk naar een stoel, ending. Misschien moet ik ook met iemand even praten. Huh? Ik ga daar een bankje zitten. Ga spelen, joh. Nee. Let's get started! Now is not the time. Er is namelijk al een plan. Let's get some beer, come with us, let's get some beer. Ik denk dat die mensen hier wel een plan hebben nog. Ze hadden het toch over de hi-ha happy ending. Ja. Let's get some beer, een plan. Let's get some beer. Oh. Kijk, het begint. Ja. Ah, oké, okay, ja, we gaan nu met z'n allen in een grote optocht, denk ik. Nou ja. We gaan ook get some beers. Nou, Roos, spannend. Wat denk jij dat er staat te gebeuren nu? Als ik let's get beer! Let's go! Get nou, beer! Ze hadden eens bier willen halen of zo. Ja, er wordt iets, natuurlijk iedereen heeft dorst, dus... Dat gaat geregeld worden. En daarna gaat dat gewoon door. Het happening! Hoor je toch? Hi-ha happening! Het gaat door. Ik zat daar. Hi-ha happy ending. Nee, geen hi-ha happy ending. Hi-ha happening. Hi-ha happening. Je wilt dat het afgelopen is, hè? Hi-ha happy ending. Maar dit is pas het begin. Ja, we staan aan het begin van... Van de revolutie. Alle de revolutie. Provolutie. De provolutie, de provocaties. Provolutie. En, kijk, die witte fiets bijvoorbeeld. Hè. Ja. Oké, okay, everybody, we're gonna walk that way. Join us for the happy Jonas. Ending. Ja, happy ending. Toch een happy ending. Ja, happy ending. Ja, happy ending. Ja, happy ending. Ja, happy ending. Woohoo! lopen nu over het spui richting Rokin. Hebben wij in verwarring achtergelaten, maar waarschijnlijk komen ze zo meteen van voren weer heen gemarcheerd, maar we zullen dat zien. Voorlopig zijn we allemaal op zoek naar de Hiha Happy Ending. Terwijl we de Yo passeren, de New York Pizza, de G-Star Roll. Hiha! New York Pizza. Hiha! Hiha! Happy Ending! Happening. Wat is die hier aan? Hiha Happening, ja, dan moet je maar geschiedenisboekjes lezen. Ja, nee, staat helemaal niks aan. Happy Ending, Hiha, Happy Ending. Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Hiha, Happy Ending, Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Happy ending, Hiha! Niet van de toestand. Happening! Happening! Happening! Maar deze persoon identificeert zich ook niet als politie, dus dan zal het wel moeilijk worden. At a perfectly reasonable time, you might want to go to bed, but it's not a perfectly reasonable time to go to bed. It is a perfectly reasonable time to end it all. It's a perfectly reasonable time to abolish it all. It's a perfectly reasonable time to end Boston. It's a perfectly reasonable time to have free housing. It's a perfectly reasonable time to listen to orcas. It's a perfectly reasonable time to be reasonable. We are here happening. Fun Both is out of touch. Dank u. Huisvrede is gesticht? Nog, dat weten we nog niet zeker. De politie in onze ogen wel. In onze ogen wel. De politie denkt daar vaak van, anders over. Van hierboven? Ja. Daar dus de tweede, derde en de... Want dat is ook de takstegen, toch? Dit? Nee, dit zit er ook in. Maar het wel... Ja, maar... Dat is de takstegen, ja. Daar zit ook Kruikland. Ja, zeker. Daar zit Dakland. Ja. Dus we gaan de hele buurt hier een beetje overnemen, zeg maar. Ja. Dakland. Dakland wordt uitgebreid. Dakland wordt uitgebreid. Helemaal naar het spui. We waren heel aardig, vond ik. De agent. Oh, agent is heel aardig. We gaan het even zien, hè? Ze hebben nog steeds meer ideeën, dus... Ja. Ze moeten nog even overleggen, nog. Ze moeten nog even overleggen, maar de kans is heel groot dat hier... Nou ja, we hebben al aantoonbaar bewijs, die hebt u nu ook in handen, dat we hier sinds maandag zitten. Ja. Sinds maandagavond. Dus er zou geen sprake moeten zijn van hete daad, als dat überhaupt een ding was. Want dat heb ik ook veel sprake van, dat het staat geen ding. Dit is helemaal geen hete daad, we zitten hier al sinds maandag in. Dus het zou ook goed moeten komen. En vanaf een paar uur is het al geen hete daad meer, dus in principe zitten we veilig. Ja. lekker ervoor staan met z'n allen, hè? Niks aan de hand. Dat moet ze niet doen. Helemaal goed. Ja. Toch? Ja, te gek. Ja, ik, ja. Wauw. No justice, blij dat dit gebeurt. No peace. Ja. Toch. Het is een white band. Ja, toch? No justice, no peace. Het is, volgens mij vraagt het ook wel redelijk dat dit nu gebeurt. Ja, toch? Want, ze kunnen beter iets gezelligs zingen nu. Wat? Ze kunnen beter iets gezelligs zingen nu. Ja, nou ja. Maar kun je ondertussen iets vertellen over dit pand? Of is het nog niet het goede moment misschien? Nou, ik kan wel iets vertellen. Er zat sinds 2014 zat op de eerste verdieping een Thaise massageplek. Toen zijn de tweede en derde, voor zover wij weten, leeg gegaan. Ja. Sinds 2014 is voor zover wij weten de tweede en derde leeg gegaan. Ja. En de massageplek is in 2019 is die ook failliet gegaan, of in ieder geval weggegaan. Ja. Dus de eerste verdieping staat ook al sinds 2019 leeg. Dus die is het gewoon helemaal leeg? Ja. Ja. En ja, niks meer gebeurd. Ja. Er is ook niks gevonden met of er plannen waren of zo. Ja, de woningnood is gigantisch. Gebruik genomen wordt, weet je wel. Ja. Het is een beetje een onredelijke verhouding. Ja. Een beetje een onredelijke verhouding. Ja, even genieten van de muziek. Ja, doe dat vooral. Ready, three. saving the timeline. 3, 3, 4, 1, 2, 3. We are here to save the timeline. This is our hee-ha happening! Hee-ha happening! Hee-ha happening! Everybody, this is a hee-ha happening. We are absolutely reasonable tonight. We are here to 25. We are here. We are here. We are happening. We are here for Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. Hee-Ha Happy Ending. We can also stay outside for half an hour more, then we can go inside, but outside only half an hour more. Okay. Sekshuis. Er komt nu een spandoek uit het raam. Eindigt met recht. En er zit een markt. Er zit ergens een markt. Er zit ergens een markt. Woningmarkt. Eindigt met wonen is een recht. Fuck de woningmarkt! Fuck de woningmarkt! Because spandoek aan het raam hier. Een zwarte dit keer. Ah, nog een killer. Het is volgens mij, dit gaat over de killer whales, denk ik. Nou, het is, deze is wat langer, wat moeilijker. De hand uitgestoken langs de buitenkant. Handen worden uitgestoken langs de buitenkant. Killers. Ja, ja, killers. Oh, daar komen de killers. Nee, de travelers. Oh, de time travelers. Time travelers. Zijn de time travelers die ons zijn komen waarschuwen. Ze nemen gelukkig nu de boel over. Ze weten het beter, hè, die time travelers. We hebben de toekomst gezien. Binnenkomen. Waar is de voordeur? Ja, denk ik. Ja. Nou, het schijnt dat er een feestje is. Het zal best, ja. Dat hebben ze vast niet vergeten te organiseren. Ja, nee. Zo. Oh, daar is die gast. Misschien wel in dit pand, of niet? Jij stond net op dat lievertje een beetje te schreeuwen, toch? Ik stond een beetje te schreeuwen. Ja, je bent lekker bezig. Ja, ja. Goed op dreef even. Maar, Radio Patapoel. Ja, oh, nou, gezellig. Ja, dan, toch. Ik praat altijd graag even met Radio Patapoel. Ja, toch. Ik weet niet of ik nog wat zinnigs te zeggen heb, trouwens. Ik weet ook niet of ik net wat zinnigs aan het zeggen was, overigens. Maar er zijn alleen maar zinnige dingen uitgekomen vandaag. Okay, en heel veel onzin ook, maar dat maakt niet uit, weet je wel. Het is fucking Radio Patapoel en we zijn hier... getuige geweest van een fucking kraak van de Relkin 110 of zo. Er is gekraakt deze avond. Er is gekraakt. Om de hoek van de taksteeg. En bovendien op nog geen 30 meter afstand van een ander historisch pandje. Nee, het is gewoon een mooie revisit van. Van allerlei andere orgasmen van de geschiedenis. Precies, zeg maar. We hebben een stukje stad te heroveren hier. Zo is het, denk ik. Pandje voor pandje, hè? Ja, precies. Pandje voor pandje. Pandje voor pandje. We komen er alweer. Pandje. Oh, er komen wel meer smeren. Uiteindelijk rollen we rollen ze gewoon terug. Pandje voor pandje. Pandje voor pandje. Uiteindelijk blijft er blijft niks van ze over. Zo is dat. Zie ze sidderen van angst. Ja. Ze zijn... Ik weet zeker dat de korpschef, de burgemeester en bovendien de CEO's en de hoteleigenaars ook op dit moment in het geheel niet denken, whatever. Nee, ik denk dat ze bibberen in hun bedje. Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik. Sidderen van angst. Ja, het is... Voor deze revolte. Ze voelen de opkomende golf. Ja. van weerstand. Ja, want wij weten allemaal wat er de vorige keer gebeurd is, hè, toen we begonnen op het lievertje. Toen is de hele wereld is omgegooid. Alles is veranderd en zo ook nu. How can demos be organized when the very streets are filled with those mindless zombies called tourists? How can life realize itself in a place where it is constantly repressed? And still, it will always find a way. That is why we are here today, to offer an alternative. This place has been squatted. It will be transformative. It will be a transformative presence, one that will give people an actual place to live. Its white doors will be open. It will be a sanctuary to time refugees. This time traveling hotel. Because it is insane that a perfectly good livable space should stay empty to fill the pockets of investors and rich magicians. Instead of squatting being illegal, it should be the norm. It should be illegal to evict people from their homes. Let houses once more be filled, doors painted white. Make Rakin once more a place for people to call home. Take to the streets. This is a happy ending. And as this night will pass into morning, the spirit of those that wake up, take their arms, crowbars, instruments, and voices will not die down. But the night is yet long, and we have just started happening. Free yourself and each other of your shackles. Free yourself of your bonds. As Tatland annexes new territory, it grows to be ever larger place of potential inclusivity and organization. Yeah. Met een nieuw liedje, denk ik. Het Witte Huizenplan. In Holland staat een huis. Dat speelde ik met de vluchtelingen in buurthuis Oost. Dat was ik aan het spelen met de vluchtelingen in buurthuis Oost in Holland Staat en Huis. Oh. Maar ik weet niet of ik nu door deze soundscape heen wil spelen per se. Oh ja.